mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Liściopra, sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Waszyngtonu jutro poleci przewodnicząca Komisji Europejskiej, ma towarzyszyć prezydentowi Ukrainy. Utrudnienia na linii kolejowej Olsztyn-Bydgoszcz to po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kamper wjechał pod pociąg. Protesty w Serbii, ludzie domagają się dymisji rządu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej jutro poleci z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu. Ursula von der Leyen poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Napisała także, że dzisiaj przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli. Z kolei po południu mają się odbyć rozmowy tzw. koalicji chętnych, czyli państw, które chcą dać gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie. Prezydent USA zapowiedział, że po spotkaniu z Zełenskim będzie dążył do zorganizowania trójstronnych rozmów z przywódcą Rosji. Według nieoficjalnych informacji podczas spotkania na Alasce ze strony Putina miała paść propozycja zawieszenia konfliktu w zamian za zrzeczenie się przez Ukrainę Krymu i Donbasu. Jednocześnie nie mogłaby ona wejść do NATO, ale otrzymałaby gwarancję bezpieczeństwa. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówkow na trasie z Olsztyna w kierunku Torunia. O tym, co się tam wydarzyło, mówi Sebastian Pypczyński z Policji w Toruniu. Doszło do zderzenia pociągu relacji Olsztyn-Bydgoszcz z kamperem. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła podróżująca samochodem 67-letnia kobieta, a mężczyzna również w wieku 67 lat został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Żadnej z osób podróżujących pociągiem nic się nie stało. Tora w kierunku Torunia cały czas jest zablokowana, tam trwają na miejscu policyjne czynności. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Znikają kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża na odzież używaną. Dzieje się tak m.in. w województwie podlaskim. Powodem jest fakt, że firma, która zajmowała się odbiorem ubrań, wypowiedziała umowę o współpracy. Przedstawiciel firmy Wtórpol, Mateusz Bolechowski, tłumaczy z kolei, dlaczego zakończono tę współpracę z PCK. Zyski ze sprzedaży odzieży dobrej jakości pokrywały koszty utylizacji tej nie nadającej się już do użytku. Sytuacja zmieniła się jednak po 1 stycznia, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące segregacji tekstyliów. Jako że te nie nadające się już do użytku trzeba wywozić do tzw. przoków, ludzie zaczęli je wyrzucać, między innymi do pojemników PCK. Zdecydowana większość to jest odpad, który trzeba zutylizować i pokryć tego koszty. Dyrektor podlaskiego PCK apeluje jednak... Nadal można przynosić czystą, zadbaną odzież do naszego oddziału. A tę, która nie nadaje się już do użytku, należy wywozić do przoków. Iza Serafin, Polskie Radio Białystok. W kilku miastach Serbii trwały w nocy kolejne protesty przed siedzibami rządzącej Serbskiej Partii Postępowej. Demonstranci zdemolowali jej siedzibę w miejscowości Valjevo. Była to kolejna noc, w czasie której niezadowoleni z polityki rządzących Serbowie zorganizowali protesty przed siedzibami prezydenckiej partii. Po raz kolejny doszło też do starć z policją i zwolennikami Serbskiej Partii Postępowej. Najgoręcej było w stolicy i w położonym na zachodzie kraju Valjevie. Tam demonstranci wybili okna w budynku, a następnie rozniecili ogień. Takie zdarzenia miały też miejsce przed siedzibą miejskiej administracji i prokuratury. Podobny przebieg miały protesty w Belgradzie, Nowym Sadzie, Czaczaku i Kraljewie. Serbska policja podała, że zatrzymano 56 osób. Spora część już dostała mandaty za wykroczenia, kilkanaście osób. Odpowiadać będzie jednak przed sądem za poważniejsze przestępstwa w czasie zgromadzenia publicznego. Po niedawnym aresztowaniu chorwackiego obywatela w czasie protestów, resort dyplomacji tego kraju zaapelował do Chorwatów, aby w miarę możliwości unikali podróży do Serbii. W opinii ministerstwa istnieje duże prawdopodobieństwo celowych zatrzymań chorwackich obywateli. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. W północnej połowie Polski jakość powietrza jest bardzo dobra, a w południowej dobra. Zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie w prawie całym kraju, głównie na Mazowszu, ale też w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie i Podlasiu miejscami jest to bardzo wysokie. Jedynie na północnych, zachodnich i południowych krańcach kraju jest średnie, a tylko w najwyższych partiach gór niskie lub bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Księstwo ptaków. Lato 2025. W pierwszej części audycji wędrówkowej posłuchajmy, jak tłumaczy sens migracji kierowniczka stacji badania wędrówek ptaków, profesor Magdalena Remisiewicz. Co najbardziej doskwiera ptakom, kiedy kończy się lato? Ptaki wędrują przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć głodu i chłodu w warunkach naszej zimy. Dlatego, że u nas już jesienią i zimą będzie coraz zimniej, ale ptaki mogłyby to przetrwać, gdyby miały odpowiednio dużo pokarmu. Natomiast tutaj problemem dla nich w zimie staje się brak pokarmu, szczególnie dla ptaków owadożernych. Po prostu tych owadów w powietrzu nie ma, jednocześnie jest zimno i dzień jest krótki. W związku z czym takie ptaki nie dałyby rady wyżywić się tutaj w naszych szerokościach geograficznych. Jedynym wyjściem dla nich jest podjęcie wędrówki i przemieszczenie się tam, gdzie tego pokarmu będą miały pod dostatkiem, czyli na półkulę południową. Można powiedzieć, że dla tych ptaków taką najlepszą strategią na przeżycie jest po prostu unikanie zimy i korzystanie z dobrych warunków, z obfitości pokarmu i dobrej pogody na półkuli północnej w czasie wiosny i lata. Po czym, żeby uniknąć zimy i głodu w czasie zimy, trzeba powędrować daleko na półkulę południową i tamte ptaki mogą ponownie skorzystać z kolejnej wiosny i lata. Czy jest to taka strategia unikania zimy i raczej podążania za obfitością pokarmu? Natomiast oczywiście taka strategia wiąże się z bardzo ryzykowną, trudną i kosztowną i energetycznie i w kategoriach ryzyka i śmierci po drodze, ale jednak, jak widać, opłacalną strategią wędrówki na daleki dystans. W Polsce od lat 60. prowadzona jest akcja bałtycka, czyli program obrączkowania ptaków. Przez ten czas zebrano i zbiera się dane pomiarowe z tysięcy chwytanych w sieci ornitologiczne ptaków. Czy na przestrzeni lat wędrujące ptaki jakoś się fizycznie zmieniły, a może trasy ich wędrówek również uległy jakimś zmianom? dane dotyczące pomiarów ptaków, a szczególnie pomiarów kształtu i długości ich skrzydła, które mamy właśnie zebrane w okresie ponad 60 lat, pokazały nam, że w tym czasie zaszła mikroewolucja. Możemy powiedzieć, że złapaliśmy ewolucję za skrzydła w takim okresie ponad pół wieku, dlatego że okazało się, że u niektórych gatunków ptaków, takich jak sikorki, znane nam bogatki, modraszki czy sosnówki, na podstawie tych danych z ponad 60 lat dotyczących kształtów skrzydła odkryliśmy, że kształty popularnych ptaków, szczególnie tych wędrujących na bardzo krótkie dystanse, takich jak bogatka, modraszka czy sosnówka, czyli nasze sikory, które znamy z karmników, u tych gatunków ptaków skrzydła stały się w ciągu tych dziesięcioleci coraz bardziej okrągłe. Dlaczego? Dlatego, że ptaki te wędrują na coraz krótsze dystanse, co pokazują nam właśnie wiadomości powrotne o zabrączkowanych ptakach, czyli tak jak kiedyś wędrowały kilkaset kilometrów gdzieś do Europy Zachodniej, teraz wędrują 100 czy 200 kilometrów i to już wystarczy im, żeby przezimować, albo w ogóle nie wędrują i też coraz większa proporcja ptaków z tych gatunków po prostu zostaje na całą zimę w okolicy swoich lęgowisk. W związku z tym coraz mniej są im potrzebne ostre skrzydła, które są aerodynamiczne i korzystne w czasie lotu, natomiast bardziej przydatne stają się skrzydła okrągłe, które zapewniają im dużą zwrotność w zaroślach, po prostu na lęgowiskach. Czyli w związku z tym, że zmieniły się ich zwyczaje wędrówkowe, w związku z tym, że nie muszą wędrować już tak daleko jak kiedyś, mogą sobie pozwolić, powiedzmy, na to, żeby mieć bardziej okrągłe skrzydła. I to pomiary, te tysiące zmierzonych ptaków przez ponad 60 lat nam to pokazały. Szczególnie w okresie po latach, w końcu lat 80., latach 90., kiedy nastąpiło ocieplenie klimatu i u nas zimy nad Bałtykiem stały się coraz cieplejsze. Jednocześnie też ptaki są coraz bardziej, coraz częściej dokarmiane. Okazuje się, że te sikory po prostu przestały wędrować albo wędrują niedaleko i już nie są im potrzebne te ostre skrzydła. To nasze badania pokazały. ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo Księstwo ptaków. Lato 2025. Po przerwie wracamy do audycji wędrówkowej, trochę pożegnalnej, opowiadającej o migracji ptaków. Jakich ptaków będzie nam brakowało najbardziej? Z pewnością w czołówce ulubionych gatunków są bociany, które zaczynają opuszczać Polskę w sierpniu. Czym różnią się bocianie populacje w Europie? Dokąd wędrują i w jaki sposób poznaliśmy ich trasy migracyjne? Opowiada dr Marcin Tobułka. Bociany z Hiszpanii to nie są te same bociany, co bociany z Polski. One należą do dwóch różnych takich subpopulacji, czyli tej populacji zachodnio-wędrówkowej, bociany hiszpańskie, niemieckie, te z zachodnich Niemiec, a nasze należą do tych bocianów wschodnio-wędrówkowych, czyli lecą przez Bosfor, Turcję, Bliski Wschód do Afryki Subsaharyjskiej. I tutaj właśnie różnica polega na tym, że u nas nadal zimy są stosunkowo chłodne, w związku z tym te bociany nie mogą przez cały rok tutaj przebywać, aczkolwiek są przypadki, że właśnie na składowiska odpadów bociany przezimowują. jest tam stały dopływ pokarmu, w związku z tym mogą przeczekać te zimy, no, które no, tak de facto już nie są zimami. Są w stanie przeczekać sobie, przezimować i te chłody jakoś przetrwać na tym wysokokalorycznym pokarmie i doczekać do wiosny. Także, ale też wiemy, że niektóre bociany nasze skracają sobie wędrówkę, nie lecą aż do Afryki subsaharyjskiej, gdzieś tam sobie przezimowują w Egipcie, czy na Bliskim Wschodzie, czy czasem w Turcji nawet, nawet w Grecji. I tam często też właśnie korzystają z tego typu pokarmu. Bo jest on po prostu stały, są stałe dostawy, regularne. Nie trzeba się martwić tym, że ktoś zje wszystkie norniki, bo zawsze dowiozą resztek z jakichś, nie wiem, pensjonatów, czy bo takie na przykład właśnie bociany są na Synaju. Tam jest takie wysypisko śmieci, gdzie prawdopodobnie z tych wszystkich kurortów wywożą śmieci i tam te bociany, kilka tysięcy nawet, jest praktycznie przez cały rok. Nie muszą lecieć aż tak daleko do Afryki. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie te dwie wędrówkowe, dwie populacje wędrówkowe, no to ta granica między nimi przebiega mniej więcej podobnie jak granica między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. To jest właśnie takie mniej więcej rodzaj. Oczywiście te bociany, które są w strefie mieszania się, tam są różne osobniki, które lecą czasami z tego samego gniazda, nawet potrafią być osobniki, które lecą na zachód lub na wschód. Natomiast te wschodnie wędrówkowe, one wykonują jedną z najdłuższych wędrówek w ogóle z wszystkich populacji bocianów. To czasami nawet 10 tysięcy kilometrów w jedną stronę. A skąd wiemy już tak naprawdę pierwsze doniesienia o takich przypuszczenia, dokąd mogą latać bociany, to już są z XIX wieku. Takie bociany, które przylatywały do Niemiec z włócznią w ciele, te Pfeilstorchen, to ja nadal jak na te fotografie czy te eksponaty patrzę, nie mogę w to uwierzyć, że te bociany rzeczywiście były w stanie dolecieć do Europy z czymś takim w ciele. Przylatywały, takich bocianów było kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt, one są gdzieś w różnych kolekcjach muzealnych pogromadzone i na podstawie właśnie tego typu budowy tej włócznie udało się określić, że to są jakieś tam rejony afrykańskie i stąd też było wiadomo, że rzeczywiście nie tak jak wcześniej sądzono, że bociany gdzieś tam do Indii lecą, tylko właśnie do Afryki. A bocian oprócz tego był jednym z najwcześniej obrączkowanych ptaków. Już na początku XX wieku ogromne liczby bocianów były obrączkowane, czy na terenie Prus Wschodnich, czy później w tej międzywojennej Polsce i bardzo dużo rekordów jest właśnie z rejonów afrykańskich, również jeszcze z czasów kolonialnych. Także wiele bocianów w tym okresie międzywojennym już w Polsce było obrączkowanych. Zresztą centrala obrączkowania, która przypisana do innej instytucji, to prawda, bo jedną z jednych rzeczywiście pierwszych takich instytucji naukowych, które w tej Polsce się rozkręciły. W związku z tym w tych czasach bardzo dużo bocianów obrączkowano i to nie były, niekoniecznie to były osoby, które były rzeczywiście takimi ornitologami, często to byli nauczyciele czy jakieś urzędnicy lokalni, którzy po prostu dostawali zadanie oznakowania bocianów i w ten sposób naprawdę pokaźne liczby tych bocianów znakowano, a jeszcze w tamtych czasach było tak, że w wielu miejscach, tak zwanych byłych koloniach, byli też urzędnicy europejscy, którzy tak naprawdę te informacje zbierali. Oni też być może ze względu na tęsknotę jakąś za częścią europejską byli chętni, żeby te ponowne stwierdzenia wysyłać i z tych czasów paradoksalnie naprawdę mnóstwo informacji powrotnych z Afryki trafiało do Europy, także mapa wędrówki bocianów już była poznana właśnie w połowie, czy powiedzmy we wcześniej drugiej połowie XX wieku właśnie na podstawie obrączkowania bocianów. Wiemy dzięki temu, że właśnie bociany należą do dwóch populacji wędrówkowych. Ta zachodnioeuropejska leci przez Gibraltar do zachodniej Afryki, tam poniżej Sahary, a nasza tą wschodnią trasą obie omijają Morze Śródziemne. Starają się nie lecieć nad dużymi kompleksami wodnymi ze względu na to, że po prostu są ptakami szybującymi. One potrzebują wznoszących prądów powietrznych, nad wodą tego nie ma i jest to dla nich taka, no, pułapka. Wiele bocianów, które próbuje przelecieć przez morze, nawet te nasze bociany próbujące przez ten wąski pasek Morza Czerwonego przelecieć, bardzo mocno się męczą tam, żeby ten osłownie 50 kilometrów wody przelecieć, także jest to dla nich dość wyczerpujące. Tell me why it's so first. Księstwo ptaków. Lato 2025. Ostatnia część naszej audycji wędrówkowej to będzie opowieść o żurawiach. Wprawdzie żurawie coraz śmielej zimują w Polsce, wciąż jednak ich klangor to jeden z tych głosów, które sentymentalnie kojarzą nam się z jesienią. Wędrówki coraz częściej bada się z wykorzystaniem nadajników czy transmitterów sygnału GPS. Dokąd lecą nasze żurawie? Jakie problemy napotykają na swojej drodze? Naszym przewodnikiem będzie ich badacz, doktor habilitowany Marcin Polak. To nie są plecaczki, czyli to są transmitery, urządzenia, które zakładamy na nogi. Czyli powyżej stawu skokowego, na goleń, to jest taki kilkugramowy, kilkunastogramowy nadajnik, odbiornik, czy raczej transmitter, urządzenie, które ma solary, czyli bateria ma zasilanie poprzez światło słoneczne i dzięki temu oczywiście lokalizuje za pomocą GPS-a miejsce, gdzie ptak, czy to migruje, czy stoi, czy przebywa i przesyła nam te dane na serwer. My możemy za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie czy w komputerze zobaczyć nie tylko, gdzie ten ptak jest, ale takie urządzenie też zbiera szereg różnych innych pomiarów, takich jak na przykład pułap przelotu, tam jest akcelerometr, tam jest nawet termometr, możemy zobaczyć, jaka jest też wilgotność, także szereg różnych takich danych środowiskowych, które też można próbować analizować. No i rzeczywiście te urządzenia, które zakładamy młodym żurawiom, pokazują nam, jak generalnie ciężko takim ptakom, które zasiedlają obszary podmokłe, jest we współczesnym świecie. Czyli tych obszarów podmokłych w Europie nie jest za dużo. Przypomnę, że tak 80-90% torfowisk bagien zostało osuszonych. I rzeczywiście obserwujemy dosyć dynamiczną sytuację, jeśli chodzi o zmiany trasy wędrówek żurawia i jeśli chodzi o liczebność. Ponieważ w Europie występują takie trzy główne szlaki migracyjne, czyli zachodnioeuropejski, nadbałtycko-węgierski i wschodnioeuropejski. I jeszcze do niedawna, powiedzmy do końca XX wieku, najważniejszym szlakiem był ten szlak zachodnioeuropejski, czyli przez Niemcy, Francję, do Hiszpanii i Maroka. Podczas gdy obecnie rzeczywiście na znaczeniu zyskał właśnie ten szlak przez wschodnią Europę, Bieszczady, do Hortobagi, do parku Hortobagi. To jest bardzo duży park narodowy na Wielkiej Niźnie Węgierskiej, obejmujących 80 tysięcy hektarów puszty, czyli tych stepów węgierskich w połączeniu z takimi obszarami podmokłymi, różnego rodzaju rozlewiskami, ale też stawami rybnymi. I w latach 80. XX wieku obserwowano tam zaledwie kilka tysięcy żurawi, podczas gdy obecnie ta liczebność wzrosła nawet do 180 tysięcy. Czyli jakby na znaczeniu właśnie ten szlak nadbałtycko-węgierski obecnie jest jakby takim głównym szlakiem, gdzie migruje większość tej populacji europejskiej. I część tych naszych żurawi ze wschodniej Polski, z Polesia pozostaje na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, ale część migruje takim szlakiem przez północne Włochy, który też został jakby od niedawna odkryty i ustanowiony, znaczy nie ustanowiony, tylko jakby, który, jakby żurawie same, no można powiedzieć w cudzysłowie, wymyśliły sobie, czy skróciły drogę. I część ptaków właśnie pozostaje w północnych Włoszech, część przenosi się do Kamark, do Francji, a jeszcze niektóre z nich mogą też migrować do Hiszpanii. No, duże też zaskoczenie było, ponieważ w zeszłym roku jeden z żurawi, któremu założyliśmy obrączkę i transmitter GPS GSM, przeleciał do północnej Afryki, czyli do Algierii i Tunezji. I tam rzeczywiście ta rodzina, bo pamiętajmy, że żurawie migrują w dużych grupach rodzinnych, one są bardzo socjalne, bardzo towarzyskie i rodzice po prostu pokazują młodym ptakom trasy wędrówek i te miejsca, gdzie mają się zatrzymywać. No i widać, że w tej północnej Afryce te żurawie miały bardzo ciężko, w sensie trudno im było znaleźć zbiorniki wodne, ponieważ one wyschły. Tam są po prostu takie duże zbiorniki zaporowe, wodne, sztuczne i pewnie dorosłe ptaki, dorosłe żurawie znały z poprzednich lat te miejsca przystankowe, ale w tym roku przez tą suszę po prostu tam nie było wody. Love is like